300 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, dlaczego Biosilica Max wybierana jest przez najbardziej wymagające kobiety? Powodów osłabienia włosów, skóry czy paznokci jest wiele, dlatego tak istotny jest bogaty skład preparatu na ich wzmocnienie. Biosilica Max oprócz wielu cennych składników ma najwyższą na rynku dawkę ekstraktu skrzypu polnego w jednej tabletce, aż 400 mg. Biosilica Max. Czas zatrzymać czas. A dla kobiet dojrzałych suplement diety Biosilica 40+. Biosilica 40+ została dodatkowo wzbogacona o ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy i koenzym Q10. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę generał Jaruzelski zostanie pochowany na wojskowych Powązkach. Protest jego przeciwników trwa. Prawie wszyscy byli za nowym, bezpłatnym podręcznikiem, ale w Sejmie znaleźli się też przeciwnicy zmian w szkołach. Ta ustawa jest jak bomba terrorysty w tłumie. Pierwszoklasiści dostaną we wrześniu darmowy podręcznik. Prorosyjscy separatyści w Podtrzasku, ukraińscy żołnierze otoczyli Słowiańsk. Właśnie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe na warszawskich Powązkach Wojskowych. Generał Wojciech Jaruzelski spocznie w wojskowej części cmentarza. I właśnie tam zebrało się kilkuset przeciwników pochówku generała w tym miejscu. Niektórzy mają za sobą flagi narodowe, inni portrety ofiar stanu wojennego. Na miejscu jest też Mariusz Krzemiński. Sytuacja się zaostrza. Czy doszło do przepychanek? Śmiało można powiedzieć, że jest bardzo niespokojnie. Faktycznie, doszło do drobnych przepychanek i z każdą chwilą atmosfera robi się coraz bardziej nerwowa. Na cmentarz przyszło bardzo dużo ludzi. Przeciwnicy generała wznoszą głośne okrzyki, słychać też gwizdy, a nad głowami powiewają transparenty. Uważam, że mam mocny obowiązek i ciężar na barkach i muszę tutaj być i zaprotestować przeciwko pochówkowi jawnego renegata i agenta informacji moskiewskiej, kremlowskiego agenta Wojciecha Jaruzelskiego, który prosił o interwencję Moskwy, który nie wahał się wyprowadzić wojska przeciwko narodowi polskiemu. Spokojni nie są też zwolennicy generała. Bardzo często dochodzi do sprzeczek i przepychanek między jedną a drugą stroną. Gdyby nie Jaruzelski, to by tysiące ludzi zginęło. Trzeba to rozumieć. Tysiące. A zginęło 9 czy 10. Tysiące. 10 zginęło. Głupiał facet. Ja żyłam, ja patrzyłam. Myśmy się cieszyli, że stan wojenny wszedł. Że przestały być rozrabianie Solidarności. Cmentarza pilnują policjanci i strażnicy miejscy. Na szczęście do tej pory obeszło się bez poważniejszych interwencji. Dziękujemy. To był Mariusz Krzemiński z warszawskich Powązek. Nie żyje mężczyzna podejrzany o zabójstwo Jacka R., syna toruńskiego radnego. 55-latek wyskoczył przez okno w czasie policyjnego przesłuchania. Funkcjonariusze nie udzielają na razie informacji na ten temat. Dwie ofiary śmiertelne, kilkaset zalanych domów, uszkodzone ulice, drogi, połamane drzewa. Straż pożarna podsumowuje skutki nawałnic, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. 17,5 tysiąca strażaków w całym kraju interweniowało ponad 2800 razy. Do największych podtopień doszło w województwie opolskim. Zalanych zostało około 140 domów, najwięcej w Głuchołazach i w gminie Kietrz. Sporo problemów było też na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Z każdą chwilą sytuacja się jednak poprawia, woda opada, będzie też coraz mniej deszczu. Dziś pada już tylko przelotnie i głównie w Małopolsce. W Sejmie wyjątkowa zgoda. Wszystkie kluby poparły plan wprowadzenia do szkół bezpłatnego podręcznika. To dobra wiadomość dla rodziców, mówiła po głosowaniu minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjęliśmy ustawę, która na finale doprowadzi do sytuacji, w której wszystkie podręczniki zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum będą bezpłatne z punktu widzenia rodzica. Zaczynamy od roku 2014. Oszczędność na poziomie 840 milionów złotych. To są te pieniądze, które zostaną w kieszeniach rodziców. W głosowaniu tylko 3 posłów było przeciw. Jeden wstrzymał się od głosu. To przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Bałć z Twojego Ruchu. Ta ustawa jest jak bomba terrorysty w tłumie, ponieważ z jednej strony mówimy, rodzice już nie będziecie płacić za podręczniki, ale z drugiej strony mówimy do nauczycieli, macie złamać się i wziąć ten podręcznik. W miejscu, gdzie jest potrzebne zaufanie, gdzie jest potrzebny spokój i uczenie zgody, wkładacie bombę, która eksploduje. Teraz ustawa trafi do Senatu. Prorosyjscy separatyści próbują wydostać się ze Słowiańska. Miasto otoczyli ukraińscy żołnierze. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Oleksij Dmytraszkiewski twierdzi, że w Słowiańsku jest około 1000 bojowników. Część z nich próbuje wyjechać z miasta, na przykład proponując wywożenie dzieci i kobiet, aby z nimi przekroczyć posterunki. Prowadzą też ostrzały dzielnic mieszkalnych z broni artyleryjskiej. Częściowo uszkodzony został budynek miejscowego szpitala dziecięcego. Nie ma informacji o ofiarach. W jednej ze ścian jest dziura. Wyleciały wszystkie szyby. Nadal trwają próby uwolnienia 4 inspektorów OBWE, z którymi ostatni raz udało się skontaktować w poniedziałek. Wczoraj samozwańcze władze Słowiańska oświadczyły, że przebywają oni w tym mieście. Dziś z kolei pojawiła się informacja, że zostali wypuszczeni przez separatystów w sąsiednim obwodzie ługańskim. OBWE twierdzi, że jest to nieprawda. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tylko w Aleppo i tylko w tym roku od bomb beczkowych zginęło 2000 ludzi. Zatrważające dane podało właśnie Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według tej organizacji zrzucane zwykle ze śmigłowców bomby wypełnione materiałami wybuchowymi, paliwem i kawałkami metalu, powodując coraz więcej ofiar, także wśród kobiet i dzieci. Użycie tych bomb potępiają m.in. Stany Zjednoczone i Unia Europejska. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy trochę opadów jeszcze tylko w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. To będzie znowu chłodna noc. W Olsztynie i Suwałkach tylko 3 stopnie, w Krakowie 5, w Warszawie i Poznaniu 7, w Gdańsku 8. Jutro nieco lepiej niż dziś, będzie od 15 do 20 stopni. Najcieplej na północnym zachodzie, będzie sporo przejaśnień, ale głównie na południu i wschodzie wciąż możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem w szczerej rozmowie Michał Urbaniak. Skłamać jest bardzo łatwo i bardzo szybko, ale prawdę powiedzieć to jest trudno, ale jak się powie, to długo trwa i długo jest ważne. Cała prawda nie tylko o muzyce i muzyka, bo na trójkowej scenie pojawi się gość Michała Urbaniaka, Zbigniew Namysłowski. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wy komu kibicujecie? Piłka, tańce, pieprz i wanilia. Kto jest mistrzem? Brazylia! Tak, proszę państwa, kibicujemy Brazylii. Brazyl, Brazyl! Teraz w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790 zł. LED TV Toshiba 32 cale za 799 zł. Tablet 7 cali, pamięć 4 giga za 199 zł. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz wędliny Peacock w plastrach 20% taniej. Poznaj wyjątkowy smak aromatycznych, tradycyjnych przysmaków. Teraz w Lidlu pińciuk w plastrach jedynie po 3,99 za 100 gramów. Ogromny wybór doskonałych wędlin najlepszej jakości w naprawdę świetnej cenie. Na przykład wyborna polędwica łososiowa kosztuje 3,19 za 100 gramów, a kiełbasa żywiecka ekstra 2,39 za 100 gramów. Bo teraz wędliny Peacock w plastrach aż 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 4 megapiksele kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami payback. Szalone dni na orange.pl do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14.45 Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek albo adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, że dziś testujemy na Facebooku stronę muzycznej poczty UKF. Tam można obejrzeć teledyski do piosenek, które dzisiaj nadawaliśmy. Ale również dziś w muzycznej poczcie konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica. Do wygrania pobyt dla dwóch osób w pensjonacie Willa Polanica dwuosobowy, czyli dwa noclegi, dwa śniadania, obiad, kolację, także sauna fińska i słoneczna plaża Sunsky i rowery i kijki do Nordic Walkingu do Państwa dyspozycji. Proszę nam po prostu w jednym zdaniu opisać słońce i wysłać odpowiedź pod numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A przed nami pierwsza w tej godzinie Państwa propozycja. Czy można by poprosić piosenkę Cata Stevensa, Matthew and Son? Mimo tego, że to utwór z lat 70., ale wydaje mi się, że trzyma poziom. People who've been working for 50 years. No one asks for more money, 'cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rent's in arrears. Matthew and Son. Matthew and Son. Matthew and Son. Matthew and Son. They've been working all day, all day, all day. Steven z muzycznej poczcie UKF. Pani Iga ubolewa nad tym, że słucha nas od lata, ale nigdy właściwie nie doczekała się swojej piosenki w muzycznej poczcie UKF, a ma taki utwór, który wbrew tytułowi ma szansę rozpędzić chmury i chodzi o nagranie Bruno Marsa It Will Rain. Walking out the door, 'cause there'll be no sunlight. It Will Rain i Bruno Mars z muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że jeszcze przez niespełna godzinę czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Czy ja bym mógł poprosić piosenkę When the Living Break with Zeppelin? Tak zawsze bardzo dobrze mnie nastraja ta piosenka, a bardzo rzadko ją słychać. Prawie chyba jeszcze jej w radio nigdy nie słyszałem tak naprawdę. We'll be right back.

out of the bounds and the box of those who do not wish you well. You must place a trail of your own, unknown, alone. But keep in mind, don't live today for tomorrow, like you were immortal. The only survivors on this world of ours are the warming sun, the cooling rain, snowflake drifting. Drifting on the breath of the breeze, the light. To była grupa Genesis. Jeśli komuś się stęskniło za piosenkami z Muzycznej Poczty UKF już dziś, to proszę zajrzeć na naszą stronę na Facebooku, na stronę Muzycznej Poczty UKF. Tam nie tylko wykaz piosenek, ale także teledyski do nich. Czas rozwiązać konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Nagrodę otrzymuje pani Bernardeta z Zawiercia. Gratulujemy. A napisała do nas takie zdanie. Słońce jest malarzem najpiękniejszych uśmiechów na twarzy. Gratulujemy. To wszystko. Na koniec będzie jeszcze jedna piosenka. My dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Tomasz Żąda. Chciałbym zaproponować piosenkę Boba Marleya, Sun is Shining, która jak żadna inna jest w stanie rozpędzić najgorsze chmury, gdyż jest pisana pod wpływem jamajskiego słońca. Do 15 pozostał właściwie kwadrans. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Witam, dzień dobry, Michał Gąsielowski. Czas zacząć nasz kwadrans z motoryzacją, w którym opowiem m.in. o najszybszym psie na świecie, o najszybszym SUV-ie na świecie i o największej redukcji samochodów na świecie. Zaczynamy. Moto wiadomości. A w studiu jest już nasz stały komentator Juliusz Szalek z Autoświata. Witaj, Julo. Dzień dobry, witam. Pozwolisz, że zaczniemy tym razem od Bentleya, który zaprezentował pierwszy film ze swoim pierwszym SUV-em, który niedługo pojawi się na rynku. Na razie wiadomo, że ma mieć 4-litrowy silnik V8, 500 koni mocy, ma też być bardzo luksusowy i mimo, że nikt go jeszcze nie widział, ponad 2000 klientów zapisało się już na listę do jego kupna. No właśnie, a widziałeś ten film? Na filmie nie widać dużo. Jest takie hasło, że bardziej dbamy o światła niż o linię. Dokładnie. Albo na odwrót. Na tym filmie nic nie widać. Tak naprawdę, gdyby wziąć jeden z obecnie produkowanych modeli Bentleya i tak poświecić, to dokładnie mógłby być taki sam film. Niewiele widać, chętnych jest cała masa. No, widzieliśmy prototyp tego samochodu, taki koncepcyjny. Tak, on był kiedyś na targach, tak. Nie pamiętam, chyba wyglądał w Paryżu albo w Genewie. Jak wielki kredens. Wyglądał okropnie, przyznam szczerze, naprawdę, wyglądał koszmarnie, ale producenci z Bentleya zapowiedzieli, że ten, który pojawi się na rynku, będzie zupełnie inny. I to było widać na tym filmie, bo faktycznie te kształty są bardziej Bentleyowe, bardziej okrągłe, no a w środku luksus ponad wszystko. Ciekawe to, że oczywiście Bentley jest marką należącą do Volkswagena i ten samochód dzieli płytę z innymi produktami tej marki, czyli tak naprawdę z Audi Q7. I co to znaczy dalej? To znaczy, że będzie najprawdopodobniej naprawdę bardzo fajnie jeździł przy takiej masie, no a wszystkie dodatki, materiały wykończeniowe myślę, że będą naprawdę z górnej półki. 150% luksusu w luksusie. W innym SUV-ie, którego też właściwie nikt nie widział, wiemy, jak będzie wyglądać wnętrze. Chodzi mi o Volvo XC90. To obecne ma już 12 lat, aż trudno w to uwierzyć, że tyle czasu jest produkowany praktycznie bez żadnych zmian. I muszę przyznać, że Volvo niesłychanie stopniuje napięcie, bo co jakiś czas pokazują jakiś fragment. A tak będą wyglądały być może światła, a tak wnętrze. No trzymają nas w niepewności naprawdę już dosyć długo. Do tej pory mówiono właśnie, że być może tak będą wyglądały. Teraz to wnętrze, no naprawdę te zdjęcia, Które mogliśmy oglądać, to są zdjęcia oficjalne. No i muszę powiedzieć, że robi wrażenie, chociaż ten samochód pojawi się w przyszłym roku. I pytanie, czy na przyszły rok konkurencja nie zrobi tego kroku w przód i Volvo zostanie z ręką w przysłowiowym. No, zobaczymy, jak ten samochód będzie wyglądał. Jedno jest pewne, będzie też wersja 7-osobowa i to naprawdę będzie sporych rozmiarów samochód. Ten XC90 obecny, trzeba przyznać, już się dosyć mocno zestarzał. No miał tylko 2 faceliftingi. Tak i to takie naprawdę nieznaczne. Nieznaczne, czyli dobrze zarabiają na tym aucie. No ale będą zarabiać lepiej, jak uda im się to nowe XC90, chociaż może trochę się boją, że tak długo zwlekają z jego ujawnieniem. Wiesz co, po XC60 myślę, że wiedzą, że klientów będzie naprawdę dużo. Czekamy zatem XC90 w przyszłym roku. Chińczycy zaczynają za to dbać o środowisko i w związku z tym będą wycofywać samochody, które najbardziej zanieczyszczają to środowisko. Plan na najbliższe 2 lata i tu proszę się skupić, uważać. Była taka piosenka 9 milionów rowerów w Pekinie. Oni chcą zredukować liczbę samochodów o 11 milionów. 5 milionów w jednym roku, 6 milionów. W drugim roku nagle nie ma 11 milionów samochodów. Nie wiem, ile jest samochodów w Europie, muszę przyznać, ale chyba aż tylu to nie ma. No myślę, że jest więcej samochodów. No dobrze, żartuję. Ale faktycznie jedną decyzją 11 milionów w 2 lata. Powiedzmy sobie szczerze, to naprawdę dotyczy głównie autobusów i samochodów ciężarowych, ale to jednak nadal 11 milionów samochodów. I co ciekawe, od razu w komunikacie można przeczytać, że nie dotyczy to samochodów obecnie produkowanych przez firmy europejskie, bo te spełniają oczywiście normy spalin, a ciekawostką jest fakt, że z 74 dużych miast takich w Chinach tylko 3 spełniały normy, jeśli chodzi o normy ekologiczne i normy powietrza, czystości powietrza. A wiesz, ile w ogóle jest samochodów w Chinach? Ile? No, wyczytałem gdzieś, że około 140 milionów. O, to te 11 milionów, to w ogóle nikt nie zauważył. No wszystko, no niecałe 10%, ale jednak to robi wrażenie. Ale jeszcze szybko, jedną wiesz, rzecz, jak można było w Chinach zarejestrować sobie samochód? No właśnie o tym chciałem powiedzieć, no to proszę, ty powiedz. No była loteria i było losowanie. Rocznie można było w Pekinie rejestrować 20 tysięcy aut. Kto wylosował, ten miał. Jak nie było, no to trudno. Albo kto miał znajomości. W Indiach też planują redukcję. Właściwie to redukcja się już zaczęła, bo zbankrutowała taka firma, która produkowała samochód Ambassador. Ambassador był produkowany od 1954 roku i jeden z najdłużej produkowanych samochodów na świecie. No i trzeba przyznać, że tak jak Volvo XC90 w ogóle się nie zmienił. No i tak się zastanawiam, dlaczego zbankrutowali, bo pamiętam, jak byłem w Indiach, tych Ambassadorów jest tyle, co garbusów w Meksyku. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, jak taki samochód wygląda, to może powiedzmy coś. To jest takie połączenie syreny z Warszawą. No, bardzo dobrze to ująłeś. Bardzo dobrze to ująłeś. Trochę nie przystaje do współczesności, chociaż w Chinach, nie w Chinach, tylko w Indiach, muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda i wpasowuje się tak, w niektóre zwłaszcza miasta. Z tymi falbankami, z tymi materiałami i wszystkimi obwieszeniami. Ale faktycznie, no, tyle lat produkcji, ja się zastanawiam, jak te tłocznie, jak te wszystkie urządzenia do produkcji tego auta to wytrzymywały. No bo to technologia nie postąpiła naprzód, że tak powiem. W związku z tym oni to produkowali tak jak 60 lat temu. Jedyna elektronika czy elektryka to akumulator w tym aucie. Ja do dziś nie zapomnę odgłosu sprężyny w drzwiach, która strzelała przy każdym otwarciu tego samochodu, ale też muszę przyznać, że szkoda mi tego Ambassadora, bo to naprawdę no, taki kultowy samochód. Nie wiem, czy ten będzie kultowy, bo to jest dopiero plan. Google chce wyprodukować samochód. Pokazali go nawet. No, nie wygląda jak samochód. Jeszcze jak firmy komputerowe biorą się za produkcję aut, to koniec świata. Faktycznie on wygląda zupełnie nie jak samochód. I co ciekawe, ma być to samochód autonomiczny, czyli taki, który jeździ sam. I to jest niestety, jak dla mnie, przerażająca wizja, ale coraz bliższa. Samochód wygląda strasznie. Do tej pory samochody, które jeździły same, potrafiły same zaparkować, produkowali producenci samochodów. Teraz jest odwrotnie. To ci od elektroniki zaczęli produkować samochody. No i zobaczymy, do czego to nas doprowadzi. To jest wizja przyszłości? Chyba tak. Chyba tak. Jeszcze dodać do tego prąd. W ogóle tragedia. Apple też miało swój projekt samochodu, ale zdaje się, że skończyło się tylko na projekcie, na razie przynajmniej. Chociaż muszę przyznać, że ten Apple'owski wyglądał znacznie lepiej niż ten Google, który wygląda kompletnie nijak. No Japończycy jeszcze też produkują takie pojazdy, nazwijmy to, no ale to jest nadal wizja. Tu Google pokazał samochód, który faktycznie sam jeździ, a wygląda jak, nie wiem, Biedronka. Bardzo ładne. Teraz też będzie o dziwnym samochodzie i właściwie możemy od razu powiedzieć, że to będzie test samochodu i to wyjątkowego. Nazywa się Bloodhound SSC i mówiłem o tym najszybszym psie na świecie, bo Bloodhound to przecież rasa psa z takimi długimi uszami, jednego z moich ulubionych, muszę przyznać, ale Bloodhound SSC wygląda zupełnie inaczej i ma pobić rekord prędkości na ziemi. Ten dotychczasowy wynosi 1146 km na godzinę, sporo, ale ten nowy ma być jeszcze bardziej wyśrubowany, chodzi o 1600 km na godzinę. Jak to możliwe? Po pierwsze, Bloodhound SSC ma 135 tysięcy koni mocy, a po drugie za sterami siądzie człowiek, który dzierży obecny rekord. Nazywa się Andy Green, jest byłym pilotem RAF-u, odznaczonym orderem Imperium Brytyjskiego. No i tak się składa, że w tym tygodniu odwiedził Warszawę i można z nim było porozmawiać. Poprosiłem go więc, żeby opowiedział, jak będzie wyglądać cała próba, tak od początku do końca. W ciągu najbliższych dwóch lat wykonamy wszystkie potrzebne testy i nasz samochód będzie gotowy do przekroczenia prędkości 1600 km na godzinę. That's going to take us 2 years of work to get from here to there. Kiedy wejdę do samochodu, wszystkie urządzenia będą już gotowe. Silniki będą włączone, a samochody bezpieczeństwa dookoła gotowe do akcji. Do środka dostanę się od góry w przedniej części samochodu. Wślizgnę się do kabiny, zapnę pasami, a na głowie będę miał oczywiście kask z radiowym systemem komunikacji. Kapsuła się zamyka, wszystkie systemy zostają uruchomione, to znaczy komputerowe, systemy elektroniczne i hydrauliczne. Włączam silnik odrzutowy jako pierwszy, a następnie silnik samochodowy o mocy 800 koni, który rozgrzewa się, żeby uruchomić później pompę paliwa do silnika rakietowego. No i czekam na komunikat, czy załoga naziemna oraz tor są gotowe do rozpoczęcia próby. Jeśli tak, lewą nogą wciskam pedał hamulca, a prawą gaz. Gaz kontroluje pracę silników i kiedy puszczam pedał hamulca, silniki odrzutowe zaczynają pracować, a samochód powoli nabiera prędkości. Mija kilka sekund, a powietrze wpada do specjalnego otworu w samochodzie tuż nad moją głową, a ja mogę włączyć pełną moc silników odrzutowych. I znów muszę odczekać kilka sekund, aż tą pełną moc osiągną. Kiedy już to się stanie, mamy siłę ciągu w granicach 9 ton, czyli równowartość 65 tysięcy koni. Samochód rozpędza się wtedy wtedy wywołując przeciążenia o wielkości 1 G. Rozpędzamy się mniej więcej w takim tempie, że prędkość zwiększa się o 25-30 km na godzinę w ciągu każdej kolejnej sekundy. W ten sposób dochodzimy do granicy 400 km na godzinę. To jest ta chwila, kiedy zaczynam uruchamianie silnika rakietowego. Na mojej tytanowej kierownicy znajdują się dwie zapadki. Załączam tą pod lewą ręką i to powoduje rozpoczęcie procesu odpalania silnika rakietowego. To zajmuje kilka sekund. Doprowadzana jest odpowiednia ilość tlenu, dochodzi do zapłonu, a z tyłu pojawia się smuga spalin. Silnik rakietowy jest wtedy gotowy. Pod kciukiem prawej ręki mam sterownik regulujący moc silnika wyścigowego. Tego o mocy 800 koni. Kiedy go wcisnę, obroty dochodzą do 10 tysięcy, a silnik rakietowy osiąga pełną moc, dodając 75 tysięcy koni mechanicznych. I to jest ten moment, kiedy już jest 135 tysięcy koni uruchomionych. No i proszę sobie wyobrazić, co się dzieje dalej. Samochód znowu nabiera przyspieszenia w granicach 60 km na godzinę i tak rozpędza się do mniej więcej 600 km na godzinę. I dalej mamy tak, 650, 700, 750 i dalej w tym samym tempie. Tak przekraczamy 1000 km na godzinę i dochodzimy do prędkości dźwięku. Kiedy ją osiągam, nad samochodem pojawia się charakterystyczny obłok i robi się potwornie głośno. Silnik rakietowy za mną ryczy, a fala powietrza uderza w kabinę powodując jeszcze większy hałas. Przy 1200 km na godzinę przestaję słyszeć hałas z silnika, bo przecież poruszamy się szybciej od prędkości dźwięku. Niestety ta ponaddźwiękowa chmura powietrza nad samochodem jest wciąż potwornie głośna. Jestem więc otoczony nieznośnym dźwiękiem, wciskany przez przyspieszenie, a to wszystko w malutkim kokpicie, w którym ledwie się mieszczę. Samochód rozpędza się dalej przez mniej więcej 15 sekund, docierając do miejsca oznaczonego na torze światłami. Następny odcinek pokonuje przez mniej więcej 2 sekundy, a później wyłączam silnik rakietowy, zwalniając przycisk na kierownicy. Kolejny etap to odpuszczenie pedału gazu, który powoduje, że samochód powoli zwalnia. Powoli, ale i tak przeciążenie osiąga 3G. Hamuje w tempie 100 km na godzinę w ciągu sekundy. Wyobraźcie sobie, jaka to siła. Ze 100 na godzinę, naraz, tak jakbyście uderzyli w ścianę. Dla mnie to normalna sprawa, kiedy trzeba wyhamować z 1600. W ten sposób zwalniam do mniej więcej 1000 km na godzinę i wtedy mój lewy kciuk wciska przycisk, który odpala spadochron za samochodem. W razie czego mam drugi, zapasowy, gdyby tamten pierwszy nie zadziałał. Samochód dalej zwalnia, wciąż z przeciążeniem w granicach 3G do prędkości około 300 km na godzinę. And that will then start slowing the car down or maintain the 3G deceleration. Slow the car down to below 300 km an hour, where I can... I wtedy mogę już użyć zwykłego hamulca pod moją lewą stopą, ale bardzo delikatnie, naprawdę. W ten sposób zwalniam już do samego końca. 2 minuty po starcie samochód zatrzymuje się ponad 20 km od miejsca, w którym zaczęliśmy. W międzyczasie osiągając 1600 km po środku tego dystansu. Tak to mniej więcej wygląda. Robię wrażenie, Julo, prawda? Niesamowite pojęcie. Na trzecim biegu. Juliusz Szalek z Autoświata, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ja mówię do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski za tydzień będzie m.in. o Audi A8. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED 55 cali LG. Smart TV, Wi-Fi, Cinema 3D klasa A+, za 3299 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Urodziny Makro. Papier toaletowy Regina Impression, 4 opakowania w cenie 3. Silan do płukania tkanin, 1,5 litra za 7,98. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów.